Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Muhterem seyirciler. Kur'an-ı Kerim'de peygamberler arasında en fazla zikredilen, hayatı bize anlatılan peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İkinci derecede en çok anlatılan peygamber Musa aleyhisselam'dır. Niçin Musa aleyhisselam'dır diye bir sorunun cevabı Kur'an-ı Kerim'de açık bir şekilde yok. Ancak Musa aleyhisselamın bahsedildiği yer ve konulara baktığımızda Musa aleyhisselam iki güçlü grupla mücadele veriyor. Bir, kendisi put adam olan ve insanları da putperest olan Firavun'a karşı mücadele veriyor ve onun ordusuna, onun sermayesine, onun inançsızlığına karşı mücadele veriyor Musa aleyhisselam. İki, Firavun'un zulmünden kurtardığı Beni İsrail'le mücadelesi devam ediyor. Musa aleyhisselam İsrail oğullarını, bugünkü ifadeyle Yahudileri, Firavun'un köleliğinden kurtarıyor. Çöle taşıyor, orada bıldırcın etiyle bunları besliyor. Ama biz köleliği isteriz diyorlar. Köleliğin tadına doyamamışlar. Hani bugünün çağımızın toplum üzerinde araştırma yapan sosyologları ve de toplum psikolojisini araştıran psikologlarımız diyorlar ya, insanlar öylesine nefret ettikleri adama da bağlanırlar. Bir gün gelir bağlanırlar. Yani kırbaç yediği adama bir gün bağlılık meydana gelir. Başlangıçta nefret ediyor. Birinci kırbaç nefret, ikinci kırbaç nefret, beşinci kırbaç nefret. Bir gün kırbaca alışıyor ve her gün kırbaçlasa onu patronu ve ağası veya yöneticisi, günlerden bir günde kırbaçlamasa bu sefer adam rahatsız olurmuş. Kırbaç yememekten dolayı rahatsız olurmuş. Yahudiler de binlerce yıldır veya yüzlerce yıldır Firavunların kölesi olarak çalıştıklarından, Firavun'un artık kaplarını yalamakla ömürlerini geçirdiklerinden, Musa aleyhisselamla beraber özgürlüğün havasına tahammül edemediler bu sefer. Hani gözü hep mağarada doğmuş, mağarada büyümüş, ışığı görmemiş bir çocuk bir gün mağaradan dışarıya çıkarılıverilecek olursa adamın ilk yapacağı iş geriye kaçmaktır. Çünkü gözler dayanamaz dışarının ışığına. Aynen öyle. Kölelerin de durumu böyle. Bu Amerika'da böyle olmuş ya. Kölelik kaldırıldı kanunu çıkınca herkes kölelerini zorunlu olarak serbest bırakmışlar. Adamlar dolaşmışlar, birkaç gün özgürlüğün tadına varalım diye hoplamışlar, zıplamışlar ama sonra hepsi gelmiş, abi ben sizin yanında yine çalışmaya devam edelim deyivermişler. Onun için sevgili Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve ashab-ı kiram, onların da köleleri vardı. Azat ettiler. Fakat köleleri yanlarında iken ona sevgili Peygamberimizin hadisine uygun olarak yediğinizden yediriniz, giydiğinizden giydiriniz emrini uyguladılar. Yani kölesi Hazreti Ebu Bekir'in elbisesinin kalitesinde elbise giyiyor. Onunla aynı sofrada yiyor, beraber ticaret yapıyorlar ve bir gün diyor ki sen ayaklarının üzerinde durabilirsin kardeşim, bundan sonra hürsün sen diyor. Yani önce İslam'ın özgürlüğüne kavuşturuluyor, sonra hayatta da başarılı oluveriyor. Musa Aleyhisselam onları alıyor getiriyor, tih sahrasında bildircin etiyle, kudret helvasıyla ve bir kayadan akıttığı, Rabbimin izniyle akıttığı 12 yerden su fışkıran tertemiz suyla besliyor. Onlar Musa Aleyhisselam Tur Dağı'na 40 günlüğüne itikafa çekildiğinde hemen derhal Mısır'da alıştıkları o buzağıya tapınma, Mısırlıların eskiden beri sığıra tapınmaları vardı. Hemen burada da altından bir buzağı yapıp ona tapınmaya başlayıvermişler. Efela yaravne ella yercu ileyhim kavlen ve la yemliku lehum darran ve la nef'a. Görmüyorlar mı? O tapındıkları o buzağı altından da olsa onlara sözle karşılık veremiyor, cevap veremiyor. Onlara fayda veya zarar da veremiyor. Bunun farkında değiller mi bunlar? Ve lekad kâle lehum Harun min qablu ya kavmi innemâ fütüntüm bihi ve inne rabbekumur rahmanu fettebi'ûni ve atî'û emri. Onlar Samiri'nin yapmış olduğu altından buzağıya tapınmaya başlayınca Harun Aleyhisselam onların arasında mücadelesini veriyor. Tebliğsiz değiller. Ey benim kavmim, yahu siz bir imtihan içerisindesiniz, fitneye düşüyorsunuz. Sizin Rabbiniz Rahman olan Allah Celle Celaluh'tür. Bana uyun, Samiri'ye değil. Bana itaat edin, Samiri'ye değil diyor. Kalu, diyorlar ki Yahudiler, lennebrah aleyhi akifine hatta yercia ileyna Musa. Musa gelinceye kadar biz buna tapınmaya devam edeceğiz diyorlar. Niye? Samiri onları bir tuzak kelimeyle şaşırttı. Musa'nın izinden bir toz aldım da ben bunu yaptım. Musa'yı da büyütmüş oluyor. Çünkü Musa Aleyhisselam'a inanıyor bu insanlar. Bakınız ben bunu Musa'nın ayak izinden de alarak yaptım diyor. Musa Rabbini aramaya gitti. Halbuki işte Rab buradadır deyiveriyor. Musa Aleyhisselam dönüşünde diyor ki, Kale ya Harun, ey Harun, ma mena'ake iz ra'aytehum dallu. Onlar sapıtırken engellemeye seni alıkoyan neydi? Niye engellemedin? Diyor. Muhterem seyirciler, bu ayet-i kerimeleri yönetim üzerine kafa yormuş insanlar okuyacak olursa benim ve sizin anladığınızdan daha güzel, daha farklı manalar anlarlar. Toplumda bir sapma meydana geliyor Musa Aleyhisselam'ın yokluğunda. Fakat Musa Aleyhisselam yerine kardeşi Harun'u vekaleten atayıp gidiyor. Yönetici Harun Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam dönüştüğünde toplumun sapkın bir hareketin içerisinde olduğunu görünce ilk suçladığı toplum değil. Kendisine vekaleten bıraktığı Harun'u suçlayıyor. Harun, halbuki kardeşim Harun demiyor. Harun, bunlar sapıtırken bunları engellemeye seni mani olan neydi? Niye engellemedin sen? Diyor. Rabbimiz bu ayet-i kerimeyi bize naklederken bütün devlet başkanlarına da şöyle hitap eder, yöneticilere, yani cumhurbaşkanlarına, başbakanlara, bakanlara, genel müdürlere, müdürlere, şeflere, reislere, yani bir yerde yönetici olan kişilere o bölümde yapılan hatanın sorumluluğunun yöneticiye ait olduğunu da işaret etmiş oluyor. Ha, o savunma verecek. Savunmayı Harun Aleyhisselam veriyor zaten. Şey devam ediyor zaten sorusuna Musa Aleyhisselam. Ella tettebi'ani efe asayte emri. Sen bana uymuyor musun yoksa? Sen benim emrime isyan mı ediyorsun? Diyor Musa Aleyhisselam. Gale. Harun Aleyhisselam kendini savunuyor. Yebne ümme. Anamın çocuğu. Yani kardeşim. La te'huz bi lihyeti ve la bi ra'si. Sakalımdan ve başımdan tutma. Bir başka ayet-i kerimede saçından tuttu ve kendine doğru çekti diyor. Musa Aleyhisselam tutmuş. Yakasına yapıştı diyoruz ya biz. Yakasına yapışmış. Sakın saçımdan ve başımdan, sakalımdan tutma. İnni haşitu entegule ferrakte beyne beni İsrail'e velem terkub kavli. Sen beni İsrail'i parçaladın demekten, demenden korktum. Ve sözüme riayet etmedin demenden korktum diyor. Araf suresinin 150. ayet-i kerimesinde onlar beni zayıf buldular, neredeyse beni öldüreceklerdi diyor. Ve kâdû yaktulûneni diyor. Neredeyse beni öldüreceklerdi. Yani Harun Aleyhisselam yönetici olarak üzerine düşen görevi yerine getirdiğini ifade etmiş oluyor. Yani şirke göz yummadı Harun Aleyhisselam. Bu sefer suçu işleyen asıl faile, suçun failine yöneliyor Musa Aleyhisselam. Demek ki birinci derecede sorumlu yönetici kadrodur. Çünkü suçu işleyenler onların denetiminde ve gözetiminde. Sonra suçu işleyene soruyor. Fema hatbuke ya Samiri? Senin durumun ne? Neden bunu yaptın? Diyor. Kale basurtu bima lem yebsuru bihi fegabadtu gabzaten min eseril rasuli fenebeltuha ve kezalike sevvelet li nefsi. Asıl cevap sevvelet li nefsidir. Canım böyle istedi. Canım bunu bana hoş gösterdi sözüdür. Ama bu canının istediğini çevreye de kabul ettirebilmek için elçinin ayak izinden bir şey aldım. İnsanların görmediğini ben gördüm. Elçinin ayak izinden de bir avuç aldım. Onu da bu altın eriğinin içine attım. Ama asıl cevap canım böyle istedi. Nefsim böyle istedi. Halbuki nefis, Rabbim, innen nefse le emmâratun bissû'i. Hep kötülüğü emretmektedir, diyor Allah Celle Celaluhu. Burada da müşrikliği emretmiş, o da tutmuş, hoşuna gitmiş, altından bir buzağı yapmış ve diğer insanları da ikna edivermiş. Zaten insanlar yapımız gereği, hepimiz ama, 6 milyar insan, yani somut olana daha meyyalız, soyutlara değil. Yani bu yapımızda var, ayıp da değildir bu. Hani İbrahim Aleyhisselam, ya Rabbi ölüleri nasıl diriltirsin diyor. Rabbim de diyor ki, sen iman etmiyor musun yoksa? Musa Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam diyor ki, inanıyorum bela velakin liyatmeinne kalbi. Kalbim de mutmain olması için soruyorum ya Rabbi diyor. Ve Rabbim de dört kuş al, Bakara suresinde geçiyor bu. Onları paramparça et, dağların tepesine koy, sonra çağır, onlar sana uçarak gelecekler, koşarak gelecekler diyor Allah Celle Celaluhu. Rabbim kuşları ben uçururum. Bakara Mülk suresinde, yani Tebareke halkımızın dilinde, Tebareke suresinin ikinci sayfasında evelem yarav ilet dayri fevkahum saffatin ve yakbidn ma yumsikuhunne iller rahman. O havada gökyüzünde uçan kuşları Allah onları gökyüzünde tutmaktadır diyor Allah Celle Celaluhu ya. İman olarak bunu biz kabul ediyoruz. Onun can verdiğini de biz biliyoruz. İbrahim Aleyhisselam diyor ki ya Rabbi bir de göreyim. Yani hatta beyan eyan gibi değildir. Yani sözle söylenenler gözle görülenler gibi değildir. Bu hepimizde vardır. Müşrik bunu biraz daha ileriye götürüyor yalnız. Ve inandığını taşlaştırıyor, tunçlaştırıyor, güneşleştiriyor, ateşleştiriyor. Zaman içerisinde de ona tapınır hale geliveriyor. Onun için Bakara suresinin başında müttaki insanlar övülürken اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ. O müminler gayba iman ederler. Allah Celle Celaluhu görmedik ama iman ediyoruz. O dediği için cenneti görmedik ama iman ediyoruz. Cehennemi görmedik ama iman ediyoruz. Niye? O söylediği için. O beni yaratan ve hep doğruyu söyleyen Allah Celle Celaluhu'nun sözüne inandığımızdan dolayı. Musa Aleyhisselam Samiri'ye diyor ki: "Kale fezheb fe inne leke fil hayati en tequle la misas ve inne leke mev'iden len tuhlefehu ve anzur ila ilahike allazi zalte aleyhi akifa len harrikannehu thumme lenensifennehu fil yemmi nesfa." Musa Aleyhisselam diyor ki defol Samiri'ye, defol. Sana hayat boyu, yani yaşadığın süre içerisinde şöyle söyleyeceksin: bana dokunmayın diyeceksin diyor. Şimdi burada bazı suçluların ıslahı mümkün değilse, yani toplumun boykotuyla ilgili bir ayet-i kerime, toplumsal cezalandırma, toplumun ceza vermesi. Tamam, madem ki sen kanunlara riayet etmiyorsun, ceza da sana fayda vermiyor, öyleyse biz sana boykot yapıyoruz. Konuşmama boykotu yapıyoruz. Musa Aleyhisselam ve ona iman edenler topluca Samiri'ye karşı boykot ilan ediyorlar. Ayet-i kerimenin anlamı bu. Bu ayet-i kerimeyi Tevrat'ın haberiyle birleştirmiş müfessirlerimiz. Cüzzam hastalığı meydana geldi Samiri'de derler. İnsanlar cüzzam bize bulaşmasın diye ondan uzak dururlardı. Samiri de insanlara cüzzam bulaşmasın diye bilmeyenlere yaklaşma bana, dokunma bana derdi diyorlar. Ayet bu haberi vermediğinden, sevgili peygamberimiz de böyle bir şeyi bize nakletmediğinden bir şey demiyorum. Ama ayette diyor ki Samiri hayat boyu bana dokunmayın diye uzak bir şekilde, insanlardan uzak bir şekilde yaşamaya devam ettiğini ifade ediveriyor. Senin için belirli bir zamana kadar bir vaat vardır, bir ceza vardır ve sonuna hiçbir şekilde muhalefet edemeyeceksin. Yani o cezadan kaçamayacaksın diyor Musa Aleyhisselam. Sonra bir de şu yapmış olduğum puta bak. Yani ilah diye tapındığın puta bir bak. Sen ki onun etrafında ibadet ediyorsun, ona tapınıyorsun. Onu yakacağım. Yakacağız. Sonra da rüzgarla havaya savuru vereceğiz diyor Musa aleyhissalatu vesselam. Tarih boyunca insanlar inandıkları şeyi gözle görülür hale getirmişler. Onu ateşten, bazen ateş şeklinde, bazen güneş şeklinde, bazen inek şeklinde, bazen fare şeklinde tapınmaya, bazıları yıldız şeklinde tapınmaya devam etmişler. Ama hani Bakara suresinde de İbrahim aleyhisselamın güneş doğunca bu mu ilah? İşte ilah bu. Ama batınca batan ilah olmaz ki. Ay doğunca ay batıyor, gelen ve giden biri tarafından götürülüyor demektir. O da ilah olmaz ki diye müşriğin mantığına hitaben İbrahim aleyhisselamın dilinden Rabbim bize bir gerçeği ifade ediveriyor. Burada da Musa aleyhisselamın dilinden ateşte yakılan, külü savrulan şey ilah olmaz ki diyor. İnnemâ ilâhükümullâhüllezî lâ ilâhe illâhû. Sizin ilahınız ancak o Allah Celle Celaluh'tür ki ondan başka yaratan, yaşatan ve yöneten yoktur. Vesi'a külle şeyin ilmâ. İlmi ile her şeyi kuşatan o Allah Celle Celaluh'tür diyor Musa Aleyhisselatü Vesselam. Yalnız o demiyor, biz de aynı şeyi söylüyoruz. Bizim ilahımız, sizin ilahınız, bütün insanlığın ilahı, taşların ilahı, kuşların ilahı, yıldızların ilahı, denizlerin ilahı, çocukların ilahı, çiçeklerin ilahı, her şeyin ilahı Rabbi, her şeyi yaratan, yaşatan ve yöneten Allah Celle Celaluh'tür. Ve onun ilmi her şeyi kuşatmaktadır. Nereden ispat? İspatı şu. Şu anda insanlığın ilmi de fevkalade ilerlemede. Hani şöyle bir hesap yapılmış. Son 5 yılda bulunan buluşlar 50 yılda buluş 50 yılda meydana gelen buluşlara denk. 50 yılda yapılan buluşlar 1000 yılda yapılan buluşlara denkmiş. Yani süratle buluşlar ilerliyor. Ama bütün bu ilerlemeler Allah Celle Celaluhu'nun binlerce, milyonlarca yıl önce yarattığının açılımıdır. Açılımıdır. Yani insanların genlerinin şifresi çözüldü denildi bir iki sene önceki bu araştırmalar neticesinde basın yayın organlarında bayramlar edildi. Peki şifre Hazreti Adem'in genlerine işlenmişti. Allah Celle Celaluhu'nun ilmini anlama bakımından çağımızın bilginlerinin verdiği bilgiler bizim imanımızı kuvvetlendirmektedirler. Allah Celle Celaluhu'nun ilminin her şeyi kuşattığı bilgisi, ayeti kerimesini o tür bilgiler güçlendirmektedir. Zayıflatmak değil, imanımızı güçlendirmektedir. كَذَٰلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. İşte sana geçmişlerin kıssalarını böylece anlatırız diyor Allah Celle Celaluhu. Biz tarafımızdan sana da kitap verdik, zikri verdik diyor Allah Celle Celaluhu. İlk başta yani Taha suresinin başında bu Kur'an'ı sana indirdik. Sana sıkıntı olsun diye indirmedik. Öğüt olsun diye indirdik. İnsanlara öğüt olsun diye indirdik. Dedikten sonra Musa Aleyhisselam'ın kıssasına başlamıştı. Ve burada Rabbim diyor ki işte geçmişlerin kıssasını sana böylece anlatıyoruz. Sana da insanlığı uyarman için bu Kur'an'ı indirdik diyor Allah Celle Celaluhu. Men a'rada anhu, kim buna sırt dönerse, ondan yüz çevirirse, fe innehu yahmilu yevmel kıyameti vizra. Kıyamet gününde günahını yüklenecektir diyor. Halidine fiha, orada ebedi olarak. Ve sa'elehum yevmel kıyameti himla. O gün kıyamet gününde o çok kötü bir yüktür diyor Allah Celle Celaluhu. Yevme yunfahu fi's-sur ve nahşurul mücrimine yevme izin zurqa. Bir gün sura üfürülür ve suçluları biz toplarız kıyamet gününde, hem de suçluluğun onlara vermiş olduğu yüzdeki göverme haliyle. Yüzleri gömgök, suçluluk psikolojisiyle yüzleri gömgök halde mahşer yerinde de biz onları toplarız. يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا عَشْرًا نَحْنُ عَالَمُ بِمَا يَقُولُونَ اِذْ يَقُولُ اَمْثَلُهُمْ تَر۪يقَةً اِنْ لَبِسْتُمْ اِلَّا يَوْمًا. Kendi aralarında gizlice konuşurlar. Ya dünyada biz ne kadar kalmıştık? 10 gün kalmıştık. Ama önderi durumunda olanlardan biri çıkıyor diyor ki, yok canım, bir gün kalmıştık. Hocam ama bunlar 70 yıl kaldı, 100 yıl kaldı, 120 yıl kaldı, 50 yıl kaldı. Bu ne oluyor yani 10 gün veya bir gün olarak bunu anlatmaları? Cehennemin manzarasını görüyorlar. Mahşerin sıkıntısını da görüyorlar. O öyle bir sıkıntı ve dehşetli bir an ki, yeryüzündeki bütün işkenceci başları bir araya gelseler, cellatlar bir araya gelseler, Sharonlar, Bushlar, Blairler bir araya gelseler, bütün hayal güçlerini toplasalar, işkencenin her çeşidini bir adama uygulasalar, bunların yaptığı her şey cehennemin bir kıvılcımına değmez. Onun için orada o manzarayı gördükten sonra dünyada iyi veya kötü yaşasalar, nasıl yaşarlarsa yaşasınlar, o çok kısa geliyor. Bir gün veya yarım gün veya 10 gün tartışmalarını kendi aralarında yapacaklarını söylüyor Allah Celle Celaluhu. Ama ne söylediklerini Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Ve yes'elûneke anil cibâli. Peki bizim kıyametimiz kopacak da dağlar ne olacak? Söyle onlara, yensifuha rabbi nesfâ. Allah Celle Celaluhu onları un ufak yapacak. Söyle onlara, feyederuha gâ'an safsafâ. La terâ fîhâ ivecen ve la emtâ. O dağların yerleri dümdüz olacak. Ne bir eğrilik ne de bir tümseklik. Hiçbir şey kalmayacak. Yevme izin yettebiûne dâ'iye. La ivece lehu ve haşâtil asvâtu lirrahmâni fe la tesme'u illâ hemsâ. O gün hepsi davetçiye uyacaklar. O davetçinin yolunda hiçbir eğrilik yok. Bütün sesler Rahman'a boyun eğecek. Orada bir fısıltı dahi duymayacaksın diyor. Yevme izin la tenfe'u şefaatü illa men ezine lehur rahmanu ve radiyâ lehu kavle. O gün şefaat hiçbir şekilde fayda vermez. Ancak Rahman'ın izin verdikleri ve razı olduklarının şefaati fayda verecektir diyor Allah Celle Celaluhu. يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْد۪يهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُح۪يدُونَ بِه۪ عِلْمًا. Yaptıklarını, yapmadıklarını, önden gönderdiklerini, geride bıraktıklarını, her şeyi Allah Celle Celaluhu bilmektedir. Allah'ın ilmini onlar hiçbir şekilde kavrayamazlar diyor Allah Celle Celaluhu. Muhterem seyirciler, kıyamet sahnelerini, mahşer sahnelerini Rabbim bu dünyada bize en korkunç haliyle sunuyor ki bu can bedende iken iman edelim. İmanımız var hocam, amel edelim. Kur'an'a göre hayatımızı düzene sokalım. Kur'an'a göre hayatımızı düzene sokmak bizi bu dünyada da izzetimizle, iffetimizle yaşamayı sağlıyor. Ahirette de Rabbin rızasını kazanmış, cenneti hak etmiş, peygamberin şefaatine nail olmuş kullarından eğiliyor. Yarın kimin şefaatini isteyeceksek, onun yanında, onun yolunda olalım. Allah'ın izin verdiklerinden başka kimse şefaat edemeyeceğine göre, sevgili peygamberimizin getirdiği Kur'an yolundan, onun yürüdüğü gibi yürümeye devam edelim. Dinlediniz ve seyrettiniz. Hepinize teşekkür ederim. Bütün günleriniz hayırlı olsun efendim.